I tornem al nostre programa a parlar de dietètica. Saluden Àlex Pérez, molt bon dia. Molt bon dia a tots, què tal? Nutricionista de Duet Esports, que ens ve a visitar per parlar-nos d'aquells ingredients, condiments i menjars que tenim al nostre dia. Tot el que tingui a veure amb el menjar, sí. Sí, i avui què ens portes? Doncs mira, a mi avui m'agradaria parlar d'un element que és un mineral, concretament, que es pot trobar a uns quants aliments, i que té la seva importància en el nostre organisme, doncs el seleni. El seleni. El seleni, dius, sonarà això a... No sé què em sona. Místic, sí, no sé què em sona. Bueno, a veure, el seleni, quina funció té? Doncs el seu nom grec, mira, comencem per això, no? El seu nom prové del grec, i vol dir resplendor de la lluna, imagina't, no? És un mineral que forma part de tota una sèrie de proteïnes vitals pel nostre cos, que són les selenioproteïnes, eh? Dintre d'aquest grup de selenioproteïnes podem trobar de tota mena, que participen, per exemple, a la còpia i la repressió de l'ADN, que participen en la formació d'hormones tiroïdees, les hormones que regulen el metabolisme, i hi ha altres proteïnes que tenen propietats antiinflamatòries i de protecció enfront dels radicals lliures. Té un efecte, diguem, antioxidant força important. Doncs aquest mineral forma part d'aquestes proteïnes que he comentat, amb les funcions que hem comentat també. A veure, les fonts de seleni. El seleni és un mineral que s'acumula a la terra, a les pedres, s'incorpora a les plantes. I a la lluna, també? Sí. Igual hi ha també alguna traça. S'incorpora a les plantes a partir de la terra i així s'introduix dintre de la cadena alimentària, com un munt d'altres minerals. Llavors està present en molts aliments, els fruits secs, per exemple, sobretot a les nous del Brasil, el peix, el marisc, a les vísceres, parlem del ronyó, el fetge, i a les carns vermelles, els làctics, i els cereals, verdures i altres aliments derivats d'aquests. La quantitat de seleni que podem trobar a l'aliment dependrà del terreny on s'hagi cultivat. Vull dir, en funció de la concentració de seleni que hi hagi a la terra, doncs aquell vegetal que s'hagi criat, doncs tindrà més o menys seleni. A Europa, concretament, el terreny no és massa ric en aquest mineral en comparació amb altres àrees, per exemple, d'Amèrica del Nord, del Canadà o de la Xina. S'ha detectat en els últims anys doncs, una lleugera disminució en el consum de seleni. Des dels 65 micrograms per persona als anys 70 ha passat a uns 35 micrograms per persona a dia d'avui, I això perquè la terra ja no és tan rica. Sí, es va esgotant. Hem disminuït la ingesta a la meitat de la quantitat recomanada en un principi. Pot ser degut a pues això, el que has comentat tu, no? Per exemple, que la terra es vagi disminuint. També a que potser avui dia tirem d'aliments més elaborats i llavors hi ha una pèrdua nutricional a mesura que aquests processos industrials van afectant a la, diguem, a aquests aliments que es van elaborant. Clar. De totes maneres, encara que el consum de seleni ha disminuït molt a Europa, no s'ha trobat evidències de que hagin problemes de salut. Vull dir, ojo, no, estem que, aquí que creant alarma social. Sí, que no comporta que no, estiguem menjant pitjor. Vull dir, les recomanacions sempre, normalment, dintre del marge de seguretat, sobrepassa una miqueta el que és la ingesta mínima, que és necessària perquè no hi hagi cap problema de salut. En aquest sentit, estem dintre dels valors, diguem, saludables. El seleni se li ha vist que hi ha una mena de relació amb les defenses, amb el sistema immunitari. És un mineral relacionat amb el sistema immunològic, ja que és capaç d'augmentar la producció de glòbuls blancs. Vull dir, si hi ha una ingesta més gran de seleni, doncs s'ha relacionat una miqueta d'augment en el que és la formació de glòbuls blancs. Amb el càncer també hi ha certa relació. Es pensa que el consum de subòptim, que es diu, de seleni, pot induir una producció més baixa de selenioproteïnes. O sigui, això vol dir que si estem consumint molt per sota de les recomanacions, les selenioproteïnes en el nostre organisme poden estar per sota dels valors recomanables. Això pot afectar la repressió de l'ADN. De totes maneres, la relació entre seleni i càncer, una relació directa i ben clara, doncs tampoc és del tot evident. Vull dir, són estudis que s'agafen una miqueta amb pinces. Ja, que es van fent estudis, però que encara no sabem totalment les relacions. Correcte. La ciència potser s'ocupa de temes que són més evidents, no? Vull dir que en aquest sentit, doncs, com no hi ha una demostració, diguem, una relació molt, molt directa, doncs tampoc s'han fet estudis a llarg termini i amb molta profunditat. El seleni també té altres funcions. Regula la resposta antiinflamatòria i pot actuar en malalties de tipus cardiovascular, fins i tot. Neutralitza l'efecte de metals pesats i participa en el metabolisme dels lípids. pot influir de forma negativa en la fertilitat masculina, també. Ah, sí? Una ingesta molt, molt per sota de les recomanacions, doncs, pot afectar d'alguna manera, O sigui que la dieta ja sabem que també té relació amb tots els aspectes de la vida, eh? En tot, vull dir, som el que mengem. Exacte. El consum segur de seleni està, a veure, al voltant dels 300 micrograms en adults, com a màxim, I en nens de 1 a 3 anys s'ha calculat més o menys d'uns 60 micrograms, Si són superats aquests nivells, estem parlant ja d'intoxicacions que es puguin produir pues, per medicaments que puguin tenir en la seva composició algun més de seleni o no sé, algun tipus de contaminació d'altra mena, doncs es poden produir lesions a la pell o caure els cabells, fins i tot les ungles. El consum en dosis molt, molt importants, per sobre dels 900 micrograms per dia, pot arribar a donar problemes neurològics. Estem parlant de... Però estem parlant completament del contrari, no? Sí, perquè si diem que més aviat tenim baixos... Si hi ha un dèficit, això mateix, si hi ha un excés, a veure, que ja tindria que ser, ja et dic, una contaminació no pels aliments. Mm-hmm. Això ha de ser a partir de suplements que continguin seleni. Vull dir, això, que una persona s'equivoqui doncs, i prengui una quantitat molt, molt, molt exagerada o per contaminacions. Doncs una persona que treballi, per exemple, en una indústria en la qual es tracti amb aquest mineral, no? Uh-huh. Són casos realment molt improbables, però, bueno, ho comento, no? Doncs això, una ingesta molt, molt per sobre de les recomanacions, per sobre dels 900 micrograms per dia, pot donar problemes neurològics, convulsions i paràlisis. Llavors, és poc probable que nens puguin tenir una intoxicació de seleni, pel que t'he comentat abans, no? No sé que sigui per una ingesta, diguem, accidental, de suplements que puguin haver de casa, de seleni com antioxidant, per exemple, doncs això, el que fan els nanos de vegades, no? Vull dir que s'ho prenen tot. De tocar i menjar, no? Ojo, els suplements no són fàrmacs, però... A veure, cal en compte, no? Sí, no? Cal tenir-los també a l'armariet o a la farmàcia, eh? El millor és un consum moderat, com de tots els nutrients, vull dir, dintre les recomanacions que hi hagi. Encara que a Europa el consum de seleni ha disminuït, com hem comentat abans, continua sent més que suficient, Vull dir, amb això estem tots tranquils. Els nivells de seleni o proteïnes arriben als nivells màxim fàcilment seguint una alimentació normal, Vull dir, no cal menjar especialment d'algun aliment d'aquests que són tan, tan rics. Vull dir que si fem una alimentació variada, és suficient, Dieta mediterrània. Dieta mediterrània a tope. Molt bé. Amb això, seleni el garantim, segur que sí. Que sí? Perfecte. Doncs prenem nota del seleni. Fantàstic. Doncs... Que el trobem a tot arreu de la Terra, eh? Sí, i de la Lluna. I de la Lluna. Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies i ens retrobem. Fantàstic. Adéu, bon dia. We could be d'amor.